श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुख दास जी महाराज, चैत्र शुक्ल चतुर्थी, विक्रम संवत 2059, 16 अप्रैल 2002, प्रातः 5 बजे, गीता भवन स्वर्गाश्रम, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। तो वे सीधी सरल बात है कि चेतन और चरेतन विवेक एकदम सत्य बात है कि वास्तव में हमारी कोई चीज नहीं है। तो जड़ चीज हमारी नहीं है, जड़ चीज बदलती ही है। हमारे तो परमात्मा है, परमात्मा का अंश है ये, परमात्मा हमारा है, परमात्मा के साथ तो एकता है, प्रकृति के साथ एकता है, ये जन्म मरना कारण है। प्रकृति के साथ है अपनी एकता मानना है, यही जन्म मरण का दुखों का कारण है। प्रकृति चीज हमारी नहीं, प्रकृति हरदम बदलने वाली, और हम नहीं बदलने वाले, भगवान नहीं बदलने वाले, हम नहीं बदलने वाले, यानी एकता है। प्रकृति हरदम चीज बदलती है, प्रलय में भी बदलती है, शरीर में बदलती है, महाशरीर में बदलती है, महाप्रलय में भी बदलती रहती, परिवर्तन ही परिवर्तन होता है, इसमें परिवर्तन नहीं होता ही नहीं। इस वास्ते अपरिवर्तनशील है वो हमारा है और परिवर्तनशील हमारे नहीं है। एक बात है मानो तो जो मिलती है वियोग होता है, मिलती है वियोग होता है, वो हमारी नहीं होती, पक्की बात है। हम रास्ते में जा रहे हैं और मिल गया कोई बीच में गया, थोड़ी देर साथ में हमारा अलग, हमारा हमारा अलग, तो वो हमारी चीज नहीं। भगवान हमारे साथ पहले से है और सदा रहेंगे। हम नरकों में जाएंगे तो भगवान साथ में रहेंगे, स्वर्ग में जाए तो भगवान साथ में रहेंगे, जिस लोग में जाए उसी लोग भगवान साथ में। सर्वस्व ईश्वर सर्वभूता संपूर्ण प्राणियों के हृदय में भगवान रहते हैं। भगवान से रहित कोई चीज नहीं है, सब चीजों के साथ भगवान है, भगवान सब व्यक्तियों के साथ। वो व्यक्ति ऊंचा हो नीचा हो, कितना दुराचारी हो, कितना ही पापी हो, कितना ही अन्यायी हो, भगवान हृदय में है, संदेह नहीं है। भगवान तो रहते सब जगह, निरंतर रहते, निरंतर पड़ता ही नहीं, वस्तु एक समय रहती ही नहीं, ये पड़ता ही रहता है। जिसमें पड़ता परिवर्तन होता वो हमारी चीज नहीं होती, हमारी वही जो अपरिवर्तनशील है वो हमारी है, और जो बदलती है वो हमारी नहीं। मिल जाता है बिछड़ जाता है, मिल जाता है बिछड़ जाता है, मिल जाता है बिछड़ जाता है, वो हमारे कैसे। शरीर मिला है बिछड़ जाएगा, कुटुंब मिला है बिछड़ जाएगा, घर मिला है बिछड़ जाएगा, रुपये मिले हैं बिछड़ जाएंगे, ये चीज हमारी नहीं होती, हमारी होती ही नहीं। हमारी जो ही है जो पहले से मिली हुई है, अभी है ही नहीं, कभी नहीं मिले, कभी नहीं मिले, वो हमारी है। इस वास्ते हमारा भगवान के साथ है वो सदा है, और संसार साथ सदा नहीं, संसार बदलता रहता है। हम जहाँ रहते यम सिंह होता, हमारा देखा हुआ बिल्कुल जगह था, मकान बने, ये भगवान सब सफा हो जाए, जय राम जी। बदलने वाली चीज हमारी नहीं होती, एक ही बात पकड़ ले कि बदलने वाली चीज हमारी नहीं होती, हमारी चीज वो जो हमारे साथ रहती है बदलती है ही नहीं, हम उसका संग छोड़ते ही नहीं, वो हमारा संग छोड़ते ही नहीं, वो सदा हमारे है, सदा ही हम भगवान के हैं, सदा ही भगवान के वो भगवान है, इस वास्ते भगवान है वो हमारे है। इस बार संत महात्माओं ने संसार छोड़ दी, संसार सत्य है, सत्य रहेगा नहीं और रहेगा नहीं, रोना पड़ेगा, साथ रहना चाहते हैं रहता नहीं तो हमारे साथ रहते ही नहीं, विश्वास है हमारे साथ रहने वाले परमात्मा ही है, परमात्मा के साथ हम रहते, हमारे साथ परमात्मा रहते, विश्वास है भगवान के साथ रहना हमारा, भगवान के साथ तो हरदम रहते ही है, केवल भगवान ही तरफ दृष्टि है, दृष्टि संसार की तरफ, इसको साथ हम रहे, रुपया ले लो, ये पदार्थ ले लो, मकान बना लो, ये ले लो, साथ में रहने वाला नहीं, साथ में रहने वाला भगवान है, वो सदा साथ रहते, हमारे सदा हमारे सबके साथ में रहते हैं, मिले हुए घुले हुए दूर हो सकते नहीं, सर्व समर्थ परमात्मा है, परंतु हमारे दूर हो जाए ये सामर्थ्य नहीं भगवान में, समर्थन है हमारे तो बोल रहे, हम तो रोशा बोलते नहीं, वो संसार के साथ रह सकते नहीं, संसार हमारे साथ रह सकता नहीं, उसको प्रेम करते हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी गलती है, ये गलती गलती का परिणाम दुख पाना पड़ेगा, वास्ते भगवान का साथ करो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सूरसी, भगवान इसे संसार की जरूरत नहीं है, ईश्वर के अंश के लिए जरूरत नहीं, ईश्वर जीव अविनाशी अविनाशी के विनाशी जरूरत नहीं, चेतन के जरूरत नहीं, अमर के साथ में मल वाला साथ में नहीं रहे और सर्व सुखराशी के साथ दूर रहता नहीं, हमारी वो संसार की जाती तो है, हमारे साथ संसार रह सकता ही नहीं और भगवान हमारे दूर हो सकते ही नहीं, इस वास्ते भगवान को अपने साथ माना सदा, अरे अपने को भगवान के साथ रहे बस मज हो जाए, मौज हो जाएगी, आनंद रहेगा, सदा दिवाली संत के राठों पर आनंद, क्योंकि भगवान के साथ रहे हैं, भगवान नित्य जीव के नित्य नित्य नित्य साथ रहेगा, भगवान नित्य संसार अनित्य वो भगवान के साथ जीव के साथ कैसे रहेगा, रहने की सामर्थ्य रहे, इसमें भूल आई होते है, संसार से प्रेम करता है, रुपये से प्रेम करता है, पदार्थ से प्रेम करता है, मकान से प्रेम करता है, साथ रहते हैं, साथ रहते हैं, दुख होता है, रोता है, फिर भी मानता नहीं, रोता है, दुख होता है, फिर भी मानता नहीं, भैया अपने साथ रही चीज नहीं है, ये हमारे नहीं है, हमारे साथ रहने वाला नहीं है, हमारे साथ हमारे प्रभु रहते, हमारे प्रभु हमारे साथ रहते, हरदम हमारे साथ, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से हृदय तिष्ठति, भगवान कहते हैं भैया ईश्वर सबके हृदय में रहते हैं, छोटे से छोटा जीव जो दूरबीन से देखा जाता है उसमें भी भगवान रहते हैं, बड़े बड़े हाथी हाथी जैसे बड़े बड़े मगरमच्छ बड़े बड़े होते हैं उनमें भी भगवान रहते हैं, सर्व ईश्वर सर्वभूता राम हृदय से हृदय, सब प्राणियों के हृदय में भगवान रहते हैं। भगवान के समान अपना कोई नहीं है, अपने केवल भगवान है और कोई अपना नहीं है, अपना केवल भगवान है। सीधी सरल बात है, उत्पत्ति और विनाश होनी वो चीज हमारी नहीं है। क्रिया का आरंभ होता है, अंत होता है, पदार्थ की उत्पत्ति होती है, नाश होता है। क्रिया और पदार्थ हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ ईश्वर है। ईश्वर पैदा नहीं होता, नष्ट नहीं होता, आता नहीं जाता नहीं, उत्पन्न होता नहीं, नष्ट होता नहीं, उसका संग कभी होता है कभी नहीं होता, कभी होता है कभी नहीं होता, कहीं होता है कहीं नहीं होता, किसी का होता है किसी का नहीं होता। वो ईश्वर है, वो ईश्वर है, किसी का होता है किसी का नहीं होता, वो ईश्वर नहीं है। कभी होता है कभी नहीं होता, वो ईश्वर नहीं है, कहीं होता है कहीं नहीं होता, ईश्वर नहीं है। ईश्वर वो सब जगह होता है, हर समय ईश्वर सर्वभूता नाम रहते। भगवान हमारे हैं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। ममई वंशो जीव लोग जीव भूत सनातना, ममई वंशो मम ए वंश ममांश नहीं, ममई वंशो केवल मेरा अंश है। ये शरीर है ना, ये शरीर दोनों वंश है। शरीर माँ का अंश भी है, पिता का अंश भी है, परंतु परमात्मा का यह अंश है केवल परमात्मा का अंश है। वो मेरी अंश केवल परमात्मा का अंश है, वो प्रगति अंश नहीं है। संसार मिला तो प्रगति का अंश हो गया। मूल में भूल ये करी है कि जो परमात्मा का अंश सदा रहता है साथ में, कभी विगो होता ही नहीं, उसका मानता नहीं। संसारी में तो भैया प्रगति मिलती है, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड है, एक एक ब्रह्मांड इतना बड़ा है कोई पार नहीं, इतना बड़ा ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, उनमें तिल जितनी चीज अपनी नहीं है, एक तिलका भी अपना नहीं है, एक धागा भी अपना नहीं है, एक केस भी अपना नहीं है, सब संसार का है, अपना है ही नहीं, अपना है ही नहीं। उस धन को अपना माना, उस जमीन को अपना माना, उस घर को अपना माना, ये भगवान अपने है, उस अपना माना नहीं। ये बहुत बड़ी गलती है, बड़ी गलती है, गलती को छोड़ दो। अपना अपने भगवान को ही मानो, भगवान हमारे हैं, वो हमारे हैं, हमारे ही रहेंगे, हमारे रहेंगे, सदा हमारे रहेंगे। हम जाने तो हमारे हैं, नहीं जाने तो हमारे, माने तो हमारे, नहीं माने तो हमारे, हम स्वीकार करें तो हमारे, हम स्वीकार न करें तो हमारे, हम उनको महत्व दे तो हमारे, महत्व न दे तो हमारे, वो तो हमारे ही है ही हमारे, चाहे कुछ भी करो आप, वो दूर हो नहीं सकते। संसार हमारा हो ही नहीं सकता कभी भी, संसार हमारा है। ये तो वियोग होता है निरंतर, हरदम वियोग होता है, हरदम जितने वर्ष जिसको आए हैं इतना वर्ष तो उसे वियोग हो गया, उतना सही तो मर गया। लोगों में बहम है कि हम बड़े हो गए, बड़े दिन छोटा हो गया, भाई छोटा हो गया, मर गया, इतना बस तो मर गया, ऐसी बात एकदम सच्ची, एकदम सच्ची बात। ईश्वर से ईश्वर ही हमारा है, केवल भगवान हमारे हैं, उस ईश्वर कोई हमारी चीज नहीं है। ईश्वर से हमारी है ही नहीं, हमारी है शरीर है, मेरा बड़ा अच्छा है, परमात्मा प्राप्ति कर ले इतना बड़ा साधन है, परंतु हमारा नहीं है, छूटने वाला है। इसकी महिमा है वो विवेक की महिमा है, शरीर की महिमा नहीं है। साधक होता है वो निराकार होता है, साकार साधक नहीं होता। साकार तो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। साधक नहीं, साधक निराकार है, भाव है, भाव भाव शरीर है उसका। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये भाव है, ये शरीर नहीं है, ये सूर शरीर नहीं है, भाव है। शरीर तो मर जाएगा, शरीर छूट जाएगा, ये तो मिला है माँ के पेट में बड़ा है। एक बात है कि ये जिससे बना है उसको जानना नहीं है, माँ को बाबू को जानता ही नहीं, कोई जानता नहीं, सब माने हुए। बाबू को तो जान सकता ही नहीं, पानी की बूंद क्या जाने। माँ के शरीर में पूरा बन गया, पूरा शरीर बनता रहे जन्मा है, परंतु किसी को ही याद नहीं है कि मैं माँ से मैंने जन्म लिया है। हमारी पूजनिया माता है, माँ है, इसे मैंने जन्म लिया, कोई जानता नहीं, जान सकते नहीं, किसी को याद नहीं है। मानते हैं हमारी पूजनिया माता है, तो एक माँ को भी हम नहीं जानते तो संसार मात्र की माँ को कैसे जानेंगे। संसार मात्र की माँ भगवान है, तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु सगा तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें सर्व मम देव देव। आप माँ बाप हो, अभी भाई बंधु हो, अभी कुटुंबी हो, भगवान है हमारे खास भगवान है, दुनिया सर्व सब कुछ परमात्मा है। ऐसे सर्वसमर्थ सर्वज्ञ अनंत शक्तिशाली, जिसकी शक्ति का कोई अंत नहीं आता, ऐसे शक्ति वाले भगवान हमारे हैं। ऐसे शक्तिशाली भगवान को छोड़ करके तुच्छ पदार्थ पैदा होने वाले नष्ट होने वाले वो अपना मानता है, भूल गया, बड़ी भारी भूल कर दी, और दुख पा रहा है। ये दुख पावेगा, दुख अंत नहीं आवेगा। नाशवान को अपनी मान लिया बस, अब बस जो चीज नष्ट होने वाली है वो अपनी मान लिया। शरीर नष्ट होने वाला, कुटुंब नष्ट होने वाला, घर नष्ट होने वाला, जमीन नष्ट होने वाली, जो चीज अपनी मान है सभी नष्ट होने वाले। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। मेरा भाई का एकदम पक्का सिद्धांत है, सच्चा सिद्धांत है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, और कोई मेरा है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल समा गई अंत में, हार्ड बस नहीं रहा। मेरा भाई का दाह क्रिया नहीं हुई, शरीर आ रही वही चून दी रही है भगवान मुखमा, वही पहचान रही है भगवान प्रवेश हो गए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, और कोई मेरा नहीं है, मेरा है ही नहीं। गिरधर गोपाल कभी दूर होते ही नहीं, सदा साथ रहते हैं। इसकी दृष्टि दृष्टि नहीं करते, ये दृष्टि नाश वाली तरह की है, इतने दृष्टि भेद है। नाश वाली दृष्टि छोड़ गए, अभी नाश की दृष्टि कर ले, बस याद हो जाएगा। कभी हसी वो हमारे है, तुम नाशी भगवान हमारे हैं। प्रभु हमारे प्रभु भगवान भगवान को अपना मानने वाले संत हो गए, महात्मा हो गए, संसारी नहीं रहे, संसारी नहीं रहे, संसारी क्या जाते बेचारा भगवान को जाने। मेरे तो घर दर गोपाल भगवान के हो गए, मौज हो गई, आनंद हो गया, दुख संताप दर्द सब चली गई। संसार को माने केवल दुख है, केवल मैं बढ़ता सुख थोड़ा सुख आरम्भ है विषय निशात ये तो दग रहे मेरे तो हमें देखता है परिणाम है विष्णु विवाह जान दे नहीं दुख पा रहा मुफ्त में मुफ्त कोई मतलब कोई कुछ मतलब नहीं है संसार अपना कभी का हुआ नहीं है किसी का होगा नहीं हो सकता नहीं ये तो गंगा जी के प्रवाह की तरह बहता है दम बहता है अरे ये रहता है ये परमात्मा का अंश ही रहता है ये संसार बहता है बहता का रहता का संबंध क्या बहता का रहता का संबंध नहीं होता बहते को मानता मेरा और बह जाएगा फिर रोएगा शरीर भी बालक होता है जवान होता है बूढ़ा होता है रोगी होता है मर जाता है ये बहरा बहरा बहरा सब चीजें बह रही है सब चीजें पर्वत भी बह रहा है नदियां भी बह रही है वृक्ष भी है बह रहे जंगल भी बह रहा है सब बह रहा है काल की तरफ जा रहा है जैसे नदियों का प्रवाह समुद्र की तरफ जाता है ऐसे मौत की तरफ सब जाता है सब मौत की तरफ जा रहा है एक भगवान में मौत ही होती है वे मौत की तरफ नहीं जाते वो हमारे हम भी मौत ही होती जाते शरीर बदल जाता है हम तो रहते हैं हरदम रह गए नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण